إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واتقوا النار فإن أجسامكم عليها لا تقوى واحذروا المعاصي لتجتنبوا أسباب سخطه ولتنالوا الجنة نعم المأوى عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال العلامة السعدي رحمه الله ليتدبروا آياته أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود انتهى كلامه رحمه الله وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام كما روى ابن حبان وغيره عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها أخبرنا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي فقام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة عباد الله لا شك القرآن كتاب الله إن بلا شك الله سبحانه وتعالى داني القرآن أمتوشي أجيوم بمكوبة سنة نا أمتوشي ماجيز ومكوبة سنة نا قرآني ni kitabu kiko baina yetu tuishi nacho lakini ma'al asafi shadid wengi katika sisi waislamu tumekigura hichi kitabu kwa na aina ya hijra tofauti tofauti. Kila mmoja amekigura kitabu hiki kulingana na hali yake. Wengine wamegura kukisoma, wengine wamegura kukisikiliza na kufahamu yaliyoko ndani, wengine wamegura kukitegemea kitabu hichi kama hujja, wa ghairi dhalika min al-asbab. Waliyawm insha Allah tutasimama kuelezea aina fulani katika aina ya kukihama hichi kitabu. Na huenda pengine wewe uliwaambia umekihama hichi kitabu kila siku pengine wakisoma, kwa sababu hajar iko anwa. Huenda mtu anasoma Qur'ani kila siku wa huwa hajirun lah, na yeye miigura, na yeye miigura, kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuigura na kuihama hii Qur'ani. Ni katika aina ya kuigura Qur'ani ni kutotukua mazingatio kwenye hichi kitabu. Ikiwa tutakuwa twasoma Qur'ani pasina kuzingatia yale tunayoambiwa ndani, hii ni aina ya kuigura Qur'ani, hata kama kwa siku utasoma mara 100. Lakini ikiwa ma taqul, ikiwa wewe si mwenye kutukua mazingatio kwa yale unayoyasoma kila siku, kisharia huyu mtu amezingatiwa, ameigura Qur'ani aina fulani ya hijra. Nayo ni kugura kuifahamu na kuipeleleza. Na hii ni katika nukta muhimu sana sana sana. Na ndiyo malengo Allah subhanahu wa ta'ala kututeremshia kitabu hiki. Asema subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati. Hii ndo malengo. Sasa ikiwa ibra na tafakkur na tadabburu al-Qur'an hatuna, basi bado hatujatekeleza lengo, hata kama kila siku twasoma, kwa sababu kusoma Qur'ani ni kitu chengine na kupeleleza, na yote mawili yatakikana. Kuisoma inatakikana, na kutadabbar na kuchukua mazingatio kwenye Qur'ani pia inatakikana sana tena, kwa sababu ndio uhai wa moyo na ndio malengo ya kushuka hichi kitabu. Kwa hivyo hii ndio hali ya mu'min hapa kwenye dunia, yataka aishi maa kitabu Allah. Lakini ikiwa Qur'ani itakuwa kulingana na matendo yetu tukifanya ni kitabu cha tarihi, kwamba walotangulia walikuwa wana vitabu na chetu ni hiki, tukakichapisha kila aina ya mchapisho, tukakipamba na makaratasi haya na manakshi mpaka ya dhahabu, haya hayatutunufaisha chochote ikiwa hatutukui mazingatio ndani ya hiki kitabu. La yanfa'uk, fantabihu barakallahu fikum. Lazima tuwe ni wenye kukihifadhi hichi kitabu mipaka yake. Masahaba walikuwa Qur'ani wakiandika kwenye majarida na kwenye kuta na kwenye ngozi, lakini wao ndio walikuwa wameongoza kwenye kuifahamu na kuizingatia na kunufaika na Qur'ani. Na sisi tuichapisha kwenye kurasa maalum, khati wazi kubwa nzuri, kubwa na ndogo, mpaka mwenye matoma madogo pia ataona. Wa maadhalik, natija imekuwa ndogo. Limadha? Kwa sababu tadabbur hakuna, kuzingatia hakuna. Mtume alayhi salatu wasalam yeye ndio kiongozi wetu, lakini hii hadithi niliyosomea hapa ni kiongozi ambaye kwamba ametobikisha na kitendo, ni ibra kwetu sisi. Yeye ndio aliyoteremshiwa Qur'ani, hakusema mimi nafahamu lugha, najua Qur'ani, akaacha kuzingatia. La, kila ukiwa wewe wajua, kila ukitakikana mwenye kuzingatia zaidi kuliko yule ambaye kwamba haelewi. Hadha maana al-Qur'an. Idhalika hi hadithi Aisha Ubaid ibn Umair rahimahullah alimwambia Aisha, hebu ni hadithie kitu gani cha ajabu ulokiona kwa Mtume alayhi salatu wasalam ulipokuwa ukiishi, na uliona kitu gani cha ajabu? Aisha akamwambia, siku moja niliona hayo maajabu. Aliniambia mimi, dharini ataabadu li rabbi, hebu niacha leo usiku, nataka kuzungumza na Mola wangu, nataka kumwabudu Mola wangu na kuzungumza naye. Asema Aisha, akasimama yuwasali kisimamo kirefu, akalia mpaka ndevu zikajaa machozi. Thumma baka, akaendelea kulia mpaka kwenye mapaja yake, kwenye mapaja yakafika machozi, akatiririka kwenye ndevu mpaka kwenye mapaja, akalia asema hatta balla al-ard, mpaka ikafika chini kwenye ardhi. Asema Aisha, haya ndo maajabu, kisa cha ajabu nilikiona kwa mume wake Mtume alayhi salatu wasalam usiku huo. Haya ndo alomhadithia Ubayd bin Umair. Asema mpaka Bilal alipokuja kumwambia sasa salatu al-fajr tayari, akamkuta yualia, akamwambia kwamba mbona walia na wewe ni mtu umesamehewa madhambi? Akasema hii ni kutoa shukrani kwa Allah, hii ni shukrani tu kumrudishia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa hadithi akasema hizi aya, akamwambia Bilal, huni usiku leo nimeteremshiwa hizi aya, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahar ila akhir, mwisho wa surat Ali Imran. Hizi aya 10 za mwisho wa surat Ali Imran, leo nimeteremshiwa hizi aya. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar, wa fi riwaya wa lam yatafakkar fiha. Wailun, akamwapiza, yani Mtume alayhi salatu wasalam amemwapiza atakaye soma hizi aya 10 za mwisho wa surat Ali Imran alafu hachukui mazingatio kwenye zile aya 10, huyu amemwapiza. Maana ina maana haelewi huyu malengo ya Qur'an, na hizi aya ni mzito, ndizo zilomliza yeye Mtume alayhi salatu wasalam mpaka kiwango hicho kwenye hadithi mlivyosikia Aisha radhiyallahu anha akituelezea. Kwa hiyo hii huyu ikiwa kiongozi wetu ni mchaji Mungu kutuliko sisi, ni mjuzi amjua Allah kutuliko sisi, ni mwema kutuliko sisi, na ni afdhalul bashar, na hii ndiyo hali yake na Qur'ani. Atalia vipi kama haelewi? Atawezaje kulia kama hazingatii, hachukui ibra? Hii ni dalili kuonesha yeye ndiye mutadabbir wa mwanzo wa hichi kitabu aliyoteremshiwa mtume wetu alayhi salatu wasalam, na yeye akatupa mfano kwamba kuzingatia ni huku, na mtu ataka kisoma Qur'ani aisome namna hii. Lidhalik leo tajid hizi fitan na shubuhat na haya mambo tulionao sisi leo, shida ni hiyo tu, nahnu akafna ila alquran au ma alquran mujarrad tilawa iqamatu alhuruf, ndio ilikuwa kazi yetu eh, basi tumkwa saa zote shughulika na hurufu, kule toe kwenye hivi toa vile, thumma baada dalik imebakia hapo. Sasa itakuwa faida gani wewe wazitoa makharij zote kwa vizuri kwa maqamat zote unazozijua za tajwid, thumma baada dalik hata ufahamu naongea nini, ايش الفائده. Lidhalika nimekuja katika baadhi ya riwaya katika akhiru zaman kwenye hadithi yasema watakuja watu watakuwa yuqimuna alhuruf alhuruf alquran duna maani, watakuwa shughuli yao ni kushughulikia hurufu tu, toa vizuri hujatoa vizuri, toa vile haisomo vile, thumma baada dalik imekomea hapo, sio kurakibishana kwa ajili ya kusahihisha maani alquran. Bila shaka hadha dhamm, na ndio utakuta leo sisi ndio shughuli yetu tumevama kwenye makhariji saut na makhariji alhuruf na nagma ya usomaji, thumma baada dhalika tarakna lubba alkitab, ruhu ya Qur'ani hatuna, ambao ni tadabbur. Sasa hiyo sauti mzuri sana na makhariji mazuri sana, thumma baada dhalika huelewi, ma indaka tadabbur, ايش الفائده. Lidhalika Allah Allah hatusemi watu wasisome Qur'ani vizuri, wasome, lakini ma dhalika iweko na ile lengo la kusoma Qur'ani, nao ni mazingatio yapatikanwe baada ya kusoma, wa ila itakuwa kama hawa mtume aliwaeleza watu ambao kwamba wasimamisha huruf pasina kusimamisha maana yake, au waliyadhu billah takwa kama makhawarij. Makhawarij waisoma Qur'ani zaidi ya masahaba nao waisoma, kama mtume alivyosema tahqiruna qira'atakum inda qira'ati, kama nkusoma hatuwashindi makhawarij usiku na mchana, lakini halaku walqur'an baina yadayhi, waliangamia na Qur'an wameipakata mikononi lakini hawakunufaika nayo. Maashara almuslimin, leo nitataja asbab. Sasa hii ni mukaddima, lakini asbab, kwa sababu gani sisi tumekaa mbali na kuzingatia Qur'ani? Kwa nini? Tunataka tujue sababu, alafu tukishakujua sababu tutajua dawa yake. Ulama wameziorodhesha baadhi ya sababu zinazomfanya mwanaadam asizingatie Qur'ani wala asinufaike nayo. Ziko sababu kadhaa, nitazitaja baadhi ili hizi sababu uziepuke, kwa sababu ndiyo kiziwizi chako wewe na kuzingatia Qur'an. Kama utakuwa na mambo kama haya, hutawahi zingatia Qur'an hata siku moja. Kwa hivyo zidhibiti hizi sababu, uzifahamu na uziepuke, maana ni vizingiti. Ukiwa nazo hizi, basi hutaweza kuzingatia Qur'ani wala kuielewa. As-sababu al-awwal, sababu ya kwanza ya adamu tadabbur, kutozingatia, kitu kinachomfanya mwana Adam asiweze kuzingatia Qur'ani ni al-israru ala dhunub. Al-israru ala dhunub, sio kufanya madhambi. Ha, kufanya madhambi kila mmoja hufanya, lakini al-israru, kupiga kambi kwenye dhambi ukakataa kutubia nalo. Musir ni mtu mudawim, yeye yuasi kila siku lakini hakumbuki tauba. Mtu akiwa na tabia hii, basi moyo wake utakufa, kwa sababu kwenye hadithi sahihi Mtume atuambia alayhi salatu wassalam, yoyote atakayekufanya maasiya, kwenye moyo huingia doa nyeusi, akitubia hufutika lile doa leusi. Lakini kila akiendelea na maasi alafu hatubi, ule moyo huendelea kuagiza mpaka unafikia daraja ya arran. Thumma tala qawlahu ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Na moyo ukishakutanda giza ndani, huyo ataweza kuzingatia nini? Hazingatii kitu. Kwa nini? Kwa sababu amalia ya tadabbur, jambo la kuzingatia Qur'ani, iko na wasail. Wewe ukitaka kuzingatia Qur'ani sahihi, kuna vitu lazima utumie kama wasila, kama njia za kukufikisha kwenye tadabbur. Na vitu vyenyewe ni moyo, masikio na macho na ulimi. Hizi vitu vinne vaitwa wasila ila tadabbur. Wewe ukitaka kuzingatia utatumia viungo hivi vinne. Sasa ukiviharibu kwa maasiya, ukimuasi nazo Allah, zile viungo vitakuwa na giza. Utakuwa wewe usoma msohafu ni giza moja tu, wala huelewi chochote wala huzingatii lolote. Bila shak alauharibu viungo vake kwa hilo jambo la maasiya, na kwamba hataki kutubia, basi bila shaka huyu Allah atamnyima kuielewa Qur'ani. Asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mushrikun ambao wafanya hivi, waqalu qulubuna fi akinna mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Allah asema tukajalia kwenye nyoyo zao akinna, vifiniko, funga moyo, khalas, giza kabisa. Huyo atazingatia nini? Huyo msomee mauidha mpaka kesho, mpaka wewe mwenye kusoma mauidha waweza kulia wewe, yeye ukamwona kimya kuangalia tu, khalas, ghutti ya qalbu, ushafinikwa, ushapinduka, wal iyadhu billah. Wa fi adhanina waqrun, na kwenye mashikio yao Allah pia katia kizibo. Al waqr ni ghita'ul udhun, ni kifiniko cha sikio, kahasiki chochote. Wa min bainina wa bainika hijab, akajalia baina yao na baina ya haq au Mtume Muhammad akaweka hijab, yani al hijab ni ghita'ul ain. Sasa macho yamezibwa, masikio yamezibwa, moyo umefungwa. Huyu msome Qur'ani wewe mwaka mzima, hata topokwa, hata elewa kitu. Kwa nini? Zile ala za kuzingatia zishakufa kwake, na ala ni moyo na masikio na macho na ulimi. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kwanza, alhadhar, alhadhar, na mtu saa zote kwamba anaparaga maasi bila ya kutubia, kwa sababu ule moyo ukishakuwa mweusi kwisha, wewe hutazingatia tena, wal iyadhu billah, hata kutubia mtu kama huyu itakuwa ni ngumu. Sababu ya pili, alghafla wa inshighalu alqalb, ni kusoma Qur'ani kwa moyo ulioghafilika, hako pale, si hadhir, amechukua msahafu anasoma, wa huwa ghaib, moyo wake wabembea kwingine kwenye dunia na huko anasoma Qur'an. Huyu hazingatii. Huyu ni ngumu kupata ibra, kupata mazingatio kwenye Qur'an, hawezi kupata tadabbur kwa sababu pale kwenye kisomo yeye hako. Moyo wake ni ghafilun lahin. Kwa sababu sharti ya kunufaika kwa Qur'ani, Allah alisema ni hudhurul qalb. Kuwa qalb shahid, hadir. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun, yani qalbun hayy, au alqa as-sam' wa huwa shahid. Ibn al-Qayyim rahimahullah kuieleza hii aya alizungumza maneno mazuri sana kwenye al-fawaid rahimahullah, asema Qur'ani kuathiri yahitajika haya mambo. Ukitaka Qur'ani kuathiri, awalan nasema ni husulul mu'athir, ni kwamba ile Qur'ani yenyewe uisome, uisome. Alafu lakini wal mahallul qabil, Qur'ani inayosomwa isomwe kwenye mahali panapokubali ile Qur'ani, inapoikubali. Nayo nini? Akasema huwa alqalbul hayy, Kwa hivyo ni ile Qur'ani umsomee mtu ambaye kwa moyo wake uko hai kwa dhikrullah, yani haujafa, kwa sababu qalbul mayt ni ule ambao humtaji Allah. Wa wujida shart, alafu sharti ipatikane, wa huwa al-isgha, ni kule kutega sikio na kuwa hadhir na kusikiliza. Wa intifaul mani', na kiziwizi kiondoke, wa huwa inshighalul qalb, ni moyo kughaflika. Hicho ndicho kiziwizi cha wewe kufanya tadabbur ukakiondoa. Mambo hayo yakitimia, asema hasala al-athar, ila athari ya Qur'ani itafika, na wallahi itakuathiri. Isome Qur'ani kwa moyo ulio hai na kwa tadabbur, isgha tadabbur, alafu na usishughulike wakati umeshika msahafu kuwa hadhir, basi asema yaqa'u al-athar kwenye moyo mubashara, athari itakuathiri. Kwa hivyo al-ghafla, ghafla na dhikrullah, kughafilika wakati wa kusoma na kumdhukuru Allah, hii ni sababu ya pili inayokufanya wewe usiweze kupata mazingatio kwenye hichi kitabu. Sababu thalith pia yachangia kutoelewa Qur'ani na kutoizingatia, aljahlu bilughati al-arab, aljahlu bilughati al-arab, mtu awe muinga wa lugha ya Kiarabu, yeye hajui na wala kwenye maisha yake atafikiri kuisoma. Sasa mtu kama huyo, billahi alek, umweke na msafu, mwambie azingatie, atazingatia nini? Na Allah amemwamrisha azingatie, lakini shida ala hakuna, ni katika kiziwizi cha kukufanya usiweze kupata mazingatio kwenye Qur'ani, ni aljahlu bilughati al-arab. Kwa hivyo nataka sote twende mbio kuondosha ujinga, kuisoma lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu hutozaliwa nayo mpaka ujifundishe asalib min asalib al-arab, wa arabu wazungumza vipi. Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu, nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirina bilisanin arabiyyin mubin. Lidhalika kana inayatu salafu salih, salafu salih wetu kisoma sira zao, utakuta watoto wao toka wadogo wanawazoesha lisan al-arab, bali wakiwatandika, wakiteleza, wakifanya lahn, walikuwa wakiachapa, yuadibunahum, ili ulimi wao unyoroke kwenye lugha ya Kiarabu, baadaye siwe kawankazi. Lakini sisi maal asafi shadid, lugha ya Kiarabu ni lugha yetu ya asli, leo ndio imekuwa kama ndo ajinabi, na ile lugha ya kigeni, ya kikoloni, ya kiajami ndio imekuwa asli. Sasa tulimlaumu nane tukistoelewa Qur'an? Mtataka mimi nasoma lakini sielewi, tatizo liko wapi? Kwa nini huelewi na Allah kuambia uelewe? Hutaki kuisoma? Hakuna anayeelewa bila kusoma, jamani. Lazima usome ndio utaelewa lugha, na ndio Allah atakutia taufiki uweze kuanza kufahamu Qur'ani. Lakini ukisema mimi sifahamu, mimi sielewi, lakini kwenye lugha za kiajami wewe uko mstari wa juu, hadha taksir bila shak wa dhaf. Lidhalika nitasomea maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Asema Sheikh al-Islam rahimahullah, ma'lumun anna ta'allum al-arabiyya, kujifunza Kiarabu, wa ta'lim al-arabiyya, na kuwafundisha wenzako lugha ya Kiarabu, fardhun 'ala al-kifaya, hii ni faradhi kwa umma mzima, lazima kwenye jamii apatikane mmoja wawili wenye kufunza watu lugha ya Kiarabu. Akikosekanwa tutapata madhambi sote, na hii ndio maana fardhu al-kifaya, la budda awekwe mwalimu wa kutufunza lugha ya Kiarabu. Kisha akasema wa kana salaf salih, walikuwa salafu salih wetu, yuaddibuna auladahum ala al-lahn, wakiwatandika watoto wao wakiteleza kwenye lugha. Akizungumza akateleza kwenye ulimi, alikuwa kichapwa, siku ya pili atafahamu na atakuwa na hadhar ya kuweza kujua. Kwa ajili gani kufanya hivyo? Kunyorosha ndimi za watoto wadogo na kuwazoesha lugha ya Qur'an. Asema fanahnu ma'muruna bi amri ijab au amri istihbab, tumeamrishwa amri ya lazima au ya istihbab, an nahfadha al-qanun al-arabi, tuihifadhi qawaid za lugha ya Kiarabu zisitupotee, wa nusliha al-alsuna, na tusilihishe ndimi zetu, lima ilihi an, kwa yule aliyopondoka ulimi wake na lugha ya Kiarabu haijui, aisome ili ulimi wake unyoroke, fayahfadhu lana tariqata fahmi al-kitabi wa sunna, hivi tukifanya asema ndio tutaweza kuifahamu Qur'ani na sunna. Kwa sababu gani? Tadabburu al-Qur'an ni far'un 'anil fahm bima'ni, huwezi kuzingatia kitu hukielewi. Kwa hivyo kiwa Allah ametuamrisha kuzingatia, huwa mwanzo anatuandisha kusoma lugha ya Kiarabu. Baada ya kuisoma lugha ya Kiarabu, alafu ndio mazingatio yaziaje. Kwa sababu kuzingatia kuna sababu zake, minha ni kuisoma hii lugha. Kwa hivyo Allah Allah, tujikazeni, tujipinde, na insha Allah juhudi ziko, na ukitaka hukosi ndia. utafanya. Kila ulitakalo mbona wafanya? Na hili kama wataka utalifanya na utalifaka na utalifikia na Allah subhanahu wa ta'ala atakutilia taufiq, ujue kisha uweze kuzingatia Qur'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani lima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد معاشر المسلمين سبب يمشو أمبا إن تفاني تسيوزي كزنغتي قرآن التشاغل بكثرة التلاوة أو القراءة. انتبه, shetani ana mbinu nyingi za kumtefuta mwanadamu. Akikukosa kwenye masala ya shahwa, kule kule kwenye ibada, yeye hana haraka na wewe. Atakutefuta wewe kupitia ile ile njia wewe unayoipenda ya kuabudu. Sio wapenda kusoma Qur'ani? Basi. Atakushughulisha na kusoma sana bila mazingatio. Hii ni talbis iblis. Hatuseme kusoma Qur'ani watu wasisome, la, wasome. Lakini kusoma mpaka ifikie kiwango huwezi kuzingatia unayoyasoma, usisome kisomo hiko. Usisome kisomo hiko. Lidhalika utakuta Mtume alayhi salatu wasalam alikataza mtu asihitimishe Qur'ani kwa siku tatu. Chini ya siku tatu la juzu. Akamkataza Abdullah bin Amr, na yeye amwambia mimi naweza khitma kwa siku, akamwambia la, fauka thalath duna thalath la yajuzu. Lidhalika akasema kwenye hadithi sahih, la yafqahu al-Qur'ana man la yafqahu al-Qur'ana man qara'aha fi aqalla min thalath, yani ayyam. Hatoifahamu Qur'ani mwenye kuisoma chini ya siku tatu, hatoifahamu. Yani atakuwa yahdhu hadhayan, huwa amesoma ile kwenda mbio bas, hakusudi kufahamu. Akamkataza Abdullah, limadha asisome hivyo? Kwa sababu tu ya tadabbur na tafakkur na tafahumu al-Qur'an. Lidhalika hii ndio inavyotakikana. Shetani anaweza kuja kukwambia wewe bwana una shahwa ya kusoma. Shika utasoma siku mbili umeangusha msafu, shamaliza siku mbili umekhitma, siku mbili khitma. Lakini ma indak shay min alwa'i. Ukiuliza watoi wewe umefanya khitma moja, madha istafad, mstafidi nini? Mujarrad tilawat huruf, hadha min talbis iblis. Pia atakushughulisha kwa lile lile wewe unaliona ni sawa, lakini atakutilia kisomo cha haraka, wewe wasoma kwa haraka mbio, hamu yako kushakushika ile msafu, wafikiria nitamaliza lini mi bwana nitakampata khatma 5-6. Hiyo ndio akili yako. Sasa atakushughulisha na kukithirisha khatma nyingi bila kuelewa maana yote. Wa hadha min al-khasara, bila shaka. Inavyotakikana, hata kama wallah utaisoma Qur'ani nusu tu kwa miaka huku ukielewa, hadha afdhal, na ni bora kuliko khatma 100 na bila kuelewa. Hivi ndivyo wanavyosema as-salafu salih. Lidhalika Ibn Jawzi rahimahullah katika kitabu chake kile Talbis Iblis dhakara katika mbinu za Iblis anavomlabis mwanadamu, anavomdanganya mwanadamu, moja alitaja ni hii, yuamdanganya mwambie soma Qur'ani sana. Sasa moyo wako utashika na shahwa ya kusoma mbio mbio, umalize khitma, uanze tena, umalize khitma, basi atakushughulisha na hivyo. Ukitaka kujaribu utakuta mtu kama huyo alizoea tabia hii, hebu muweke mwambie hii suratul Baqara, hebu kaa isome polepole yule, utamkuta hawezi. Kama mbona mimi siwezi bwana? Shazoea kusoma mbio. Alafu siku mbili tatu ashapata khatma. Yeye amezoea qiraa hiko. Ukimfunga kumwambia tadabbara, anaona kama jabali limemlemea. Limadha? Lianna shughila bidhalik. Na shetani hana hasara yake mpata upande ule. Hajali, kwa sababu gani? Ashamtoa kwenye tadabbur na kuzingatia. Asema Ibn Jawzi rahimahullah, wa qad labbasa ala qaumin bi kathrati tilawa. Shetani aliwadanganya baadhi ya watu wanaosoma kwa kusoma sana Qur'ani. Lakini asema fahum yahdhuna hadhan, wanaisoma yahdhuna hadhan, kwa kusoma mbio mbio tu basi, almuhim nipate khatma moja mbili tatu khalas, ma yafahamun aslan wanasoma nini. Hiyo ni mbinu asema ya shetani, min ghairi tartilin, basima kuisoma kwa polepole, wa tathabbutun, na kutathabbat yani ahkam zake na kuzielewa. Asema wa hadhihi halatun laysa bimahmud, na mtu akisoma Qur'ani mbio kiasi hiki, hii ni hali haipendezi, kwa sababu sio malengo wewe uende mbele ya Allah na khitma nyingi. Hayo si malengo. Malengo ni uende mbele ya Allah umenufaika, kiwango gani na hichi kitabu chako. Haya ndo malengo. Vipi imani yako imekuwa kupitia Qur'an na aya za Qur'an. Haya ndo malengo Allah takuhasib nani. Fantabihu barakallahu fikum. Kwa hivyo, hata kama haya mengine huyafanyi, waweza kusema mimi nitaamua nitaka kusoma tu. Uko kwenye kusoma pia takuwe na hadhari. Kwa sababu shaitani anaweza kukuingizia shubha, akakupotosha kule kule kwenye kusoma Qur'an. Kama alivyowapotosha makhawarij, wao ndo ashaddu nasi qira'ata lilqur'an wa adalluhum hadiyan. Na ndo wapotevu wakubwa walopotoka na Qur'an, na ndo wasomaji hakuna kama wao. Wa hadha min talbisi iblis. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bilqur'an, na nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min at-talina lilqur'an, al-muqimina lihududih, al-fahimina limaanih. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وأخص من أوصيت فيه بالدعاء. اللهم اشفهم شفاء عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيث الماء في قلوبنا. اللهم إنا نسألك غيث الإيمان في قلوبنا وغيث السماء في بلادنا في خير الأوقات وأنفعها. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عمن غدقا طبقا مجللا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.